jipya, huko nitapumzika milele. Nitaketi kwa furaha, nitapumzika kwa Mungu, nitapumzika. Nitavikwa mavazi meupe, nitavikwa taji ya ushindi. Tamu zote na mateso yote, hakika vitakoma. Nitaungana na malaika, masarafi na makerubi, Hosana ni yeye. Nitamwona uso wa Mungu. Nitamwona Yesu niliyepigwa kwa ajili yake. Yatosha walivyokuwa leo. Yatosha walivyokutuhumu. Yatosha walivyokupiga. Karibu upumzike. Yatosha walivyokuwa leo. Yatosha baada ya tabu ni furaha.